Radio 1. Het NOS-journaal. Een man van 24 uit Papendrecht krijgt 5 jaar cel vanwege het veroorzaken van een verkeersongeluk met dodelijke afloop. Ook krijgt hij een rijontzegging van 10 jaar. Begin mei schepte hij met zijn auto 's nachts in Alblasserdam een scooter. Daarbij kwamen 2 meisjes van 18 en 19 om het leven. De Nederlandse ambassadeur in Moskou is op het matje geroepen bij het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de Russen probeerde de Britse geheime dienst in Den Haag een Russische diplomaat te ronselen. En Nederland had dat volgens Moskou moeten verhinderen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd. 80% van de huishoudens in Kiev zit zonder water. Dat zegt de burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad. Dat er geen water is, komt door Russische raketaanvallen van vanochtend. Ook zitten er 350.000 appartementen in Kiev zonder stroom. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn op staatsbezoek in Griekenland. Het paar bezoekt vandaag in Athene onder andere een kinderziekenhuis en een vluchtelingenopvang. De Oranjes kennen Griekenland goed, ze bezitten er een vakantievilla. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een kapotte vrachtwagen op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Die veroorzaakt 10 minuten vertraging doordat de rechte rijstrook dicht is. En aansluitend viel op de A50 vanuit Os naar Apeldoorn voor knooppunt Waterberg. Inmiddels 9 kilometer met bijna een half uur oponthoud. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven? Goedemiddag, ja daar bent u. Fijn dat u luistert naar het half uurtje economie op NPO Radio 1. Bakkers, sauna's, tuincentra, energieintensieve bedrijven zijn dat. Die hebben het allemaal zwaar en dus schiet de overheid te hulp. De overheid neemt de helft van de stijging van de energiekosten van veel bedrijven voor haar rekening. Maximaal 160.000 euro per bedrijf. Gratis en voor niks, hoeft niet terugbetaald te worden. Het geldt niet voor elk bedrijf. Alleen voor ondernemers die heel veel energie gebruiken. Je moet meer dan 12,5% van je omzet aan energie besteden. En je moet natuurlijk een duur energiecontract hebben. Je krijgt het niet zomaar dus. De grote vraag is nu, is die steun genoeg om te voorkomen dat bedrijven omvallen? Frank van Zanten die helpt bedrijven in zwaar weer en ik spreek hem zo. Geld of je leven? Maar eerst de inflatie, die is deze maand uitgekomen. Of tenminste, over afgelopen maand gaan die cijfers dan op 16,8% op jaarbasis. Zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. Hoge cijfers natuurlijk weer, maar dat zijn we inmiddels bijna al gewend. Maar die cijfers zijn misschien enigszins opgeblazen, zo waarschuwen economen. Voor die kritiek zijn ze ook bij het CBS niet helemaal doof. Vandaag publiceren ze namelijk voor het eerst ook inflatiecijfers op basis van een andersoortige, nauwkeurige rekenmethode, zou je kunnen zeggen. En dan blijkt de inflatie tot en met augustus ineens een stuk lager te liggen. De vraag is nu, hebben we hiermee het inflatieprobleem maandenlang overschat? Dat ga ik vragen aan Peter Hein van Mulligen, die is hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En ook aan Hugo Erken ga ik dat vragen, is econoom bij Rabo Research. Goedemiddag, heren, hartelijk welkom. Goedemiddag. Ja, Goedemiddag. Ja, meneer Van Mulligen, de vraag die ik eigenlijk opwerp is misschien het meest interessant om meteen te beantwoorden. Hebben we het inflatieprobleem maandenlang overschat en weten we inmiddels de echte inflatiecijfers? Nou, ik denk dat er vooral gebeurd is dat wij met onze inflatiecijfers de prijsstijgingen van energie eigenlijk te vroeg hebben meegenomen. Want wat wij in onze meting doen is dat we kijken naar de tarieven zoals de ACM die binnenkrijgt van de energiemaatschappijen. En dat zijn de tarieven voor nieuwe klanten. Nou, heel veel Nederlanders die hebben helemaal geen overstap per maand. Die zitten vaak vast bij een energieleverancier, vaak ook voor een vast contract. Mm-hmm. Dus ja, die betalen die hogere tarieven helemaal niet. Dat is vaak pas na een tijdje. Als hun contract wordt herzien of het loopt af, dan moeten ze een nieuwe ingaan. Maar in de inflatie wordt dat cijfer direct al meegenomen. Dus die echte prijsstijgingen, die zie je voor de meeste mensen, zien die pas veel later dan dat wij zijn inflatie hebben meegenomen. Ja, precies. Dus kort gezegd zou je kunnen zeggen, u rekenen altijd met een manier waarbij u de energieprijs van dit moment, als je vandaag een nieuw contract zou afsluiten, berekende. Terwijl heel veel mensen gewoon een langlopend contract hebben, hè, en veel lagere prijzen betalen. Ja, dat is precies wat we doen. Dat betekent dus ook dat als energieprijzen weer gaan dalen of ze stabiliseren wat, dan zul je in onze inflatie zien dat die naar beneden gaat of aan de lage kant is. Terwijl dat het moment is dat heel veel mensen dan pas gaan merken dat die energietarieven veel hoger liggen. Dus die mensen die ervaren dan ineens die hogere prijzen, ja. Terwijl die in het officiële inflatiecijfer al lang en breed achter de rug liggen. Dus dan zouden onze inflatiecijfers juist heel veel te laag zijn. Maar even een voorbeeld nemen, want augustus zie ik in de eigen grafiek die u op uw eigen website heeft staan ook. Augustus was de inflatie zoals gecommuniceerd 12%. En met uw nieuwe meetmethode zou die ergens in de bandbreedte tussen 7,5 en 9,6% zitten. Dat scheelt toch wel een paar procent. Ja, dat klopt. Dan merk je ook dat dat enorm uitmaakt. En dat heeft alles te maken met die extreme prijsstijging van energie die we het afgelopen jaar hebben gezien. Dat begon zo'n beetje eind van de zomer vorig jaar. En ja, dat maakt dus uit. We zagen het ook wel van, nou ja, dat moet wel effect hebben, omdat wij die prijsstijgingen van nieuwe klanten direct meenemen in inflatie, terwijl maar de vraag was in welke mate mensen dat ook die prijs ook echt betaalden. Maar ja, dat waren de cijfers die we hadden. Dus we hebben bij de energiemaatschappij, die hebben we zelf moeten benaderen om extra data los te krijgen. En dan blijkt, ja, als je dat anders doet en ook die vaste contracten meeneemt, dat dat toch behoorlijk kan schelen. Ja, het is niet van gisteren dat economen al eigenlijk vragen om nauwkeuriger de inflatiecijfers te berekenen. Meneer Erken van de Rabo Research, u bent volgens mij een van diegenen die al langer pleit voor een ander soort berekeningen. Nou, dat klopt wel inderdaad. Want wij vroegen ons ook af hoe het kan dat Nederland zo sterk met kop en schouders boven de rest van Europa uitstak voor wat betreft de inflatie. Terwijl we eigenlijk allemaal met dezelfde groothandelsprijzen op de energiemarkten te maken hadden. Nou klopt het natuurlijk wel dat Nederland wat meer afhankelijk is en ook gevoelig voor fluctuaties. Hè, omdat wij sterk afhankelijk zijn met onze economie van gas bijvoorbeeld. Maar dan nog zijn we toch gaan kijken ook naar andere indicatoren. Hè, ook die het CBS bijvoorbeeld zelf publiceert in de nationale rekeningen. Waar ook wordt gekeken naar de prijsontwikkeling van de binnenlandse consumptie. En die lag al zo'n beetje 40% lager dan de officiële inflatiestatistieken volgens de consumentenprijsindex. Dus dat was voor ons eigenlijk al een beetje een teken aan de wand. Dat die inflatiecijfers wat zouden kunnen worden overschat. En we zien het ook terug in onze eigen transactiedata. He, daar zagen we ook dat de huishoudens wel steeds meer gaan betalen voor energie. Mm-hmm. Maar niet zoveel meer dan wat de inflatiecijfers van de CBS suggereren. Nee. Nu hangt het, we kunnen het hebben over rekenmethodes. En dat is misschien goed om het daar ook over te hebben. Maar daar hangt natuurlijk nogal wat vanaf. Ik bedoel, koopkrachtplaatjes van het CPB zijn op de cijfers van uw organisatie, meneer Van Mulligen, gebaseerd. Het kabinet is daar uiteindelijk ook mee bezig met die gegevens die u aanlevert. En dan via het CPB, die maakt de doorrekening, daar baseert het kabinet zijn beleid op. Ja, de vraag is nu of er niet verkeerde beslissingen zijn genomen, omdat het cijfer wat u heeft gecommuniceerd een heel aantal maanden veel te hoog is. Nou ja, die inflatie zoals we die nu hebben uitgerekend. Ja, als je kijkt naar die daadwerkelijke prijzen die mensen betalen. Die is vermoedelijk wel wat aan de hoge kant. Maar ja goed, je verandert dat niet zomaar. Kijk, deze nieuwe methode. Dit zijn de eerste voorlopige resultaten. We weten nog niet precies wat het is. Hè, dus vandaar ook die bandbreedte die u net al noemde. Van tussen de 7 en de 9,5%. Ja, je moet dat heel goed zorgvuldig kunnen bepalen. Juist omdat die cijfers ook zo belangrijk zijn. Ja. Daar zijn we nu nog hard mee bezig. Ja, met terugwerkende kracht aanpassen, dat gaat helaas niet. Dus we wachten het goede moment af om over te stappen. Want je wilt niet dat die inflatie op een permanent te hoog niveau zit. Uiteindelijk zal het inflatiecijfer wel weer gaan zakken. Misschien ook wel sneller dan we nu kunnen denken. Maar het kan wel zijn dat voor sommige mensen, voor heel veel mensen, de daadwerkelijke inflatie een stuk lager was dan uit onze cijfers op het eerste gezicht leek. Nou ja, en misschien ook op een iets grotere schaal. Dan ga ik even naar econoom Matthijs Bouwman, die op Twitter zegt van, ja, wacht even, op dit cijfer zijn de koopkrachtplaatjes van het CPB gebaseerd, zoals ik net ook al aangaf. En de paniek deze zomer in het land. En dus ook de steunmaatregelen van het kabinet om die koopkracht te repareren. Het opgewonden debat in de Tweede Kamer voor en na Prinsjesdag over te laat en te onvoldoende koopkrachtsteun komt hiermee in een ander daglicht te staan. Had een tandje minder paniekerig gemogen, schrijft hij dus op Twitter. Heeft hij daar gelijk in, denkt u, meneer Van Mulligen? Nou, ik denk dat voor sommige mensen het zeer welkom was. Ik denk dan vooral aan mensen met lage inkomens die in een slecht geïsoleerd huis wonen. Heel veel daarvan kunnen een hoge energierekening maar moeilijk betalen. Ook als het nog eventjes duurt voordat die komt. Maar goed, heel veel maatregelen die genomen zijn sowieso bedoeld voor een hele grote groep mensen. Ook mensen die dat misschien wel helemaal niet nodig hebben. Nog los van het feit of ze een vast contract hebben. Maar ja, goed, als je maatwerk wil doen en je wilt allemaal voor iedereen precies uitzoeken hoe het zit, ja, dan duurt het zo lang voordat je dat hebt uitgezocht hoe het allemaal moet, dat het voor veel mensen die steunmaatregelen te laat genomen zijn. Dus ik denk dat in heel veel gevallen hier ook, ja, je moet dit soort beslissingen nemen, ook onder onzekerheid. En heb je niet de luxe om te wachten, om te weten hoe het allemaal precies 100% voor iedereen zit. Nee, maar u geeft er precies volgens mij goed aan. Dat maatwerk leveren kon niet. Dus baseert het kabinet en de hele Tweede Kamer zich op inflatiecijfers van het CBS. En die blijken dan dus te hoog te zijn. Daarmee blijft de vraag toch staan of maatregelen die genomen zijn door het kabinet, ja, of dat niet te veel is geweest. Dat zou kunnen voor sommige groepen mensen. En inderdaad, het is, de berekeningen laten zien dat die inflatiecijfers nu waarschijnlijk hoger zijn dan wanneer die daadwerkelijke prijzen die mensen echt betalen had meegenomen. Aan de andere kant, na een tijdje zullen die energieprijzen stabiliseren, misschien zelfs wel dalen. Zie je dat ook in de inflatiecijfers terug. Aan de andere kant zijn er heel veel mensen die, van wie het vaste contract dan afloopt. Of ze moeten op een andere manier over op een ander contract. Die gaan dan die hoge prijzen betalen. En die zullen dan alsnog met die prijsstijgingen geconfronteerd worden. Uh-huh. Dus het is maar de vraag in hoeverre daardoor die maatregelen overdreven zijn geweest. Misschien komen ze voor heel veel mensen vroeger dan strikt genomen noodzakelijk. Maar er komt een moment dat iedereen wel met deze hogere prijzen geconfronteerd gaat worden. Is het niet nu, dan over een paar maanden wel. En hoe kijkt u daar tegenaan, Hugo Erken van de Rabo Research? Nou ja, ik vraag me dat wel af. Omdat we ook weten dat er een prijsplafond gaat worden geïntroduceerd per 1 januari voor consumenten. Dus eigenlijk gaat een consument ook al moet hij overstappen naar een ander contract, gaat hij nooit meer betalen dan 1,45 euro voor gas en 40 cent voor elektra. Dus vanuit die context zullen ze die pijn wat minder gaan voelen. Wat wel natuurlijk zo is, is dat links of rechtsom die kosten wel moeten worden opgeboost. En die komen dan waarschijnlijk op het bordje van de belastingbetaler terecht via de overheid die dat verschil moet bijleggen met de marktprijzen. Mm-hmm. En over het punt van is het te veel, wij vinden dat dat inderdaad wel het geval is. Hè? Dus als je nu kijkt wat voor beleid er is gestapeld, dan gaat het toch om 33 miljard euro in totaal. Dat is 3,8% van het bbp, wat extra als stimulus, maar zeggen, de economie in wordt geslingerd. En onze economie piept en kraakt al op veel fronten. Dus ja, dit kan alleen maar eindigen wat ons betreft in nog meer inflatie die misschien nog wel hardnekkiger is. Ja, maar is dat, zegt u daarmee ook van dat die 33 miljard is ook mede dat die beslissing is genomen om dat uit te keren en als maatregelen te nemen op basis van inflatiecijfers van het CBS, van de oude methodiek, zullen we maar zeggen? Nou ja, ik ben het wel met de heer Van Mulligen eens dat je natuurlijk heel gericht moet kijken naar de mensen in de samenleving die dit niet kunnen betalen. Hè? Dus op het moment dat jij in een slechte, geïsoleerde huurwoning woont en een laag inkomen hebt en je krijgt een inflatie van zelfs meer dan 17% voor je kiezen, want dat kan, omdat je een groot deel van je inkomen kwijt bent aan voedsel en aan energie, dan moet je die mensen natuurlijk gaan helpen omdat ze dreigen hun energierekening niet eens te kunnen betalen. Maar op dit moment is er op heel veel fronten door het kabinet gerekend met eigenlijk maatregelen die breed de economie in worden geslingerd. Zoals een prijsplafond, heel veel toeslagen die worden verhoogd. Het minimumloon wordt verhoogd. Ja, en zo kan ik er eigenlijk nog wel even doorgaan. En dat is eigenlijk te veel van het goede. Ja, meneer Van Mulligen, die nieuwe rekenmethode die u dus langzaamaan in gaat voeren, volgens mij volgend jaar, midden volgend jaar wilt u met die nieuwe methode gaan werken. Ik zit wel ook de hele tijd te denken, wat betekent dat nou eigenlijk voor mijn eigen portemonnee? Nou, als ik heel eerlijk ben, eigenlijk helemaal niks. Hè? Want zo'n inflatiecijfer, wat voor methode je ook gebruikt, is natuurlijk een gemiddelde dat voor alle Nederlanders geldt. Ja, we weten hoe dat met gemiddelde geldt. Mm-hmm. Hè? Die gelden voor iedereen. En dus voor niemand in het bijzonder. Hè? Je eigen boodschappen worden daar niet duurder of goedkoper van. En de energierekening ook niet. Hè? Het is een soort algemeen cijfer dat voor de totale economie geldt. En dat ook al gebruikt wordt om bijvoorbeeld allerlei premies en belastingen en toeslagen en dergelijke mee te indexeren. En dat is ook de belangrijkste reden dat wij er strak op hebben gezeten om dat onderzoek te gaan doen. Want het is wel belangrijk dat we daarmee het goede cijfer meten. Maar voor individuen maakt het nu niet zoveel uit. Dus wat dat betreft is je eigen uitgavenpatroon heeft daar nog het meeste mee te maken. Oké, okay, ja, kijk, u heeft het natuurlijk het meeste verstand van, ik niet. Maar ik dacht wel van, want in heel veel sectoren zijn natuurlijk loononderhandelingen op gang gekomen. En daarbij wordt altijd het inflatiecijfer gebruikt. Ik bedoel, ik las vanmorgen nog in de krant ziekenhuizen. De FNV wil daar 12,5% loonsverhoging, want het inflatiecijfer is ook zo hoog. Kan je daarmee ook zeggen dat de looneisen te fors zijn? Moeten die ook naar beneden als het inflatiecijfer ook iets lager ligt? Nou ja, uiteindelijk is dat aan de onderhandelingspartners zelf, denk ik. Stel je, ja, maar die gebruiken uw cijfer als uitgangspunt. Dat klopt. Maar ja, goed, over een tijdje zal het ook zo zijn dat onze cijfers, inflatiecijfers, omdat ze voorlopen, waarschijnlijk iets te laag zijn. Of lager dan de echte inflatie. En dan kan de andere partij weer zeggen van ja, hoho, eigenlijk moet er meer bij. Want het inflatiecijfer van het CBS is te laag. Dus ik denk dat voor nu iedereen maar het beste gewoon onze cijfers kan blijven gebruiken. En medio volgend jaar, dan zitten we sowieso goed. Want dan zitten we over op die nieuwe methode uit. Maar ja goed, voor individuele maanden kan het gepubliceerde cijfer wat afwijken van de persoonlijke ervaring. Oké, okay, want dat is concluderend het verhaal, zegt die meneer Van Mulligen. Nu is het wat aan de hoge kant, maar straks zijn onze cijfers wat aan de lage kant. Wat hebben we er dan aan eigenlijk? Nou ja, kijk, het middelt wel mooi uit. Het is misschien een wat zwakke verdediging. Want ja, goed, je wil natuurlijk dat het iedere maand klopt. Ja, dat is nu met terugwerkende kracht helaas niet te realiseren. Want eenmaal gepubliceerde inflatiecijfers, ja, die passen we niet aan. Dat kan ook niet zomaar. Er moet er heel veel meer aan de hand zijn dan dit. Dus dit is de werkelijkheid zoals die nu is. En dat blijft ook een tijdje zo. Maar goed, het is misschien een handige statistische bijsluiter voor de mensen die cijfers gebruiken. Heel goed. Mag ik u hartelijk danken, Peter-Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, voor uw toelichting. En Hugo Erke, die blijft nog even bij ons. Geld of je leven. Want veel ondernemers zitten met de handen in het haar vanwege de hoge energiekosten. Het kabinet schiet bedrijven daarom te hulp tot maximaal 160.000 euro. Die compensatie gaat volgens mij vanaf morgen in. Vraag is alleen of die zak met geld op tijd gaat komen. En of het is het eigenlijk erg als een aantal bedrijven ook failliet gaat. Ga ik over praten met Frank van Santen, directeur van Ondernemersklankbord, een stichting die ondernemers in zwaar weer helpt. En Hugo Erken van de Rabobank is ook nog steeds bij ons. Meneer van Santen, goedemiddag, welkom. Hele goedemiddag. Veel ondernemers in zwaar weer vanwege de hoge energieprijzen. Ik bedoel, ik kan het aantal bakkers et cetera niet meer bijhouden dat in nood zit. En die we ook in de verschillende media hebben gezien. Zijn het ook ondernemers die bij u terechtkomen? Zeker, zeker. Dus Stichting Ondernemersklankbord helpt ZZP'ers en het kleine MKB. Dus dan moet je denken van 2 tot 5 tot 10 werknemers. Uit alle branches, door heel het land. Dus ook de categorieën die jij noemde. Hè. De bakkers, dat zijn de grote energieslurpers. Maar ook restaurants. Hè. Dat gebruiken ook veel energie. En cafetaria's. Maar ook de kapper. Ja. Dus iedereen heeft daar mee te kampen. En zijn dat er echt veel meer dan normaal? Wat moet ik me een beetje voorstellen? Ja, het leek redelijk rustig tot en met de zomer. Hè, wij zien elke dag, elke uur, elke minuut zien wij die vragen binnendruppelen bij ondernemersklankbord in ons systeem. En eigenlijk sinds begin oktober, dus begin van deze maand, toen begon dat te stijgen. Waarschijnlijk een beetje parallel met het terugbetalen van de uitgestelde belastingen. Door de coronamaatregelen? Uit de coronamaatregelen. Ja, ja. En dat is nu gestapeld natuurlijk. Niet alleen dat terugbetalen, maar de hogere inkoopprijzen, personeelstekorten. En nu zien we dat stijgen. Niet spectaculair. Ik denk dat we nu zo'n 20% hoger zitten dan. Ja, het begint te komen en het loopt op. Ja. Dus wel ja, op zich een teken aan de wand. We zijn er vroeg signaleren, we kunnen zien wat er gebeurde. Maar nu zie je wel dat het water aan de lippen begint te stijgen. En nu zei ik net, ook in mijn presentatietekst, dat vanaf morgen steunmaatregelen ingaan voor die energie. 160.000 euro kan je maximaal krijgen. Ja. Maar u zei ergens in een bijzin voor de uitzending al, toen we elkaar even spraken, van dat is helemaal niet waar. Nou, zo heb ik het niet helemaal gezegd. Maar, hoe zit het precies? Nou ja, kijk, die maatregel die komt er. Dus ondernemers gaan die steun krijgen. Alleen het gaat over de ingangsdatum. En over die ingangsdatum is nog veel onduidelijk. Het gaat pas in het voorjaar, komt het voor het eerst wat uitbetalen. Dan krijg je weliswaar met terugwerkende kracht uitbetaald, hè, vanaf morgen. Ah. Maar dat zit nog niet in je portemonnee. Nee, precies. Je moet het eerst nog zelf ophoesten. Je moet het eerst nog een hele tijd zelf ophoesten. Ah, oké. Okay. Meneer Erken van Rabobank, is dat zo handig aangepakt dan? Dat die uitbetaling maanden op zich laat wachten? Want de kosten hebben ze nu natuurlijk. Ja, nee, ja, over de timing kun je inderdaad debatteren. Tegelijkertijd vind ik het denk ik veel belangrijker om te, ook na te denken over van hoe lang moet je dit soort steunmaatregelen uiteindelijk in de lucht houden. Hè? Want op zich kan ik me heel goed voorstellen dat het kabinet iets wil doen om die oplopende energiekosten voor ondernemers natuurlijk te dempen, zullen we zeggen. Die hebben daar veel last van. Maar tegelijkertijd is het wel symptoombestrijding wat mij betreft, omdat de gas- en elektriciteitsprijzen blijven waarschijnlijk gewoon de komende jaren nog hoog, omdat we daar structureel een probleem hebben. Ja. En met een subsidieregeling haal je die pijn niet weg, en daarmee loop je ook het risico dat je dit soort maatregelen tot in lengte van jaren in de lucht moet houden. Maar hoe hou je die bedrijven dan overeind, meneer Erken? Ja, nee, daar moet dus heel goed naar gekeken worden. Ook onder andere bijvoorbeeld had je kunnen kiezen in plaats van een subsidie voor bijvoorbeeld een faciliteit waarmee je overbruggingsleningen garandeert voor bedrijven. Hè? En dan onder hele ruimhartige voorwaarden bijvoorbeeld. Mm-hmm. Want dan geef je in ieder geval bedrijven ook de prikkel om efficiënter om te gaan met energie. Daarnaast is het sowieso tijdelijk, want een lening is altijd van tijdelijke aard. Doen ze minder beslag op de openbare financiën. En dat vind ik misschien nog wel de belangrijkste reden. Bedrijven die uiteindelijk nooit meer rendabel gaan worden omdat die energieprijzen hoog blijven, zullen misschien wat minder geneigd zijn om zo'n krediet af te sluiten in plaats van een subsidie te innen. Dus daar zit ook nog wel iets over de gezondheid van de economie als we naar de toekomst gaan kijken. Ja, is dat ook die diversiteit in de gezondheid van bedrijven, meneer Van Zanten, is dat ook wat u voorbij ziet komen bij uw organisatie? Absoluut. Een beetje voortbordurend op wat er net gezegd werd. In coronatijd hebben alle ondernemers steun gekregen. Ook die bedrijven die eigenlijk niet levensvatbaar waren. En nu dat is afgelopen, zie je dat die waarschijnlijk ook als eerste het haasje zijn. Hè? Dus zijn dat ook de bedrijven die uw hulp inschakelen nu? Of zitten er ook bedrijven bij waarvan u zegt, nee, die zijn wel degelijk gezond en absoluut, die kunnen er echt niks aan doen? Absoluut. Die categorie die eigenlijk toch al niet goed bezig was met ondernemers, op zien we komen. Nee, we zien ook gewoon de normale, de goede bedrijven bij ons komen. Dat dit juiste punten zijn waardoor ze in de problemen raken. Absoluut. En wat kunt u doen voor bedrijven die aan de bel trekken bij u? Ja, ze trekken aan de bel via onze website www.ondernemersklankbord.nl. Dan ga je naar de knop meld jou voor een klankbordtraject. En dan krijg je binnen 2 dagen krijg jij een OKB-adviseur aan de telefoon. En die gaat met jou een afspraak maken bij jouw bedrijf, bij jou thuis, een keukentafelgesprek. En heel belangrijk om te vermelden, dat zijn allemaal oud-ondernemers. Klaar met hun bedrijf, klein bedrijf gehad, groot bedrijf gehad. En al hun kennis en ervaring willen ze heel graag delen met actieve ondernemers. Ze weten hoe het werkt dus. Ze weten hoe het werkt. Maar wat kunnen die dan doen? Wat kunnen die doen voor een bedrijf dat in de betalingsproblemen zit? Zeker. Dus wij gaan graag snel een gesprek aan met de ondernemer. Het liefst aan de keukentafel. Dan halen we de stress weg. De ondernemer kan zijn verhaal kwijt. Delen van zijn problematiek. Heeft een vraag gesteld. Er zitten nog vaak 5 vragen achter. Ja. Daar komen we dan achter. Dus het stress wegnemen, de vragen achterhalen en daarna met raad en daad naar dat bedrijfje of bedrijven kijken. Mm-hmm. Van wat is daar aan de hand en wat kunnen we voor je doen? En heel vaak heeft dat te maken met een gebrek aan een goede visie en gebrek aan vaardigheden. Daar heeft het heel vaak mee te maken. Maar kunt u ze nog wel redden op het moment dat ze aan de bel trekken bij u? Zeker, ja? Want het is niet zo dat ze helemaal geen centen meer in de knip hebben. En vaak kunnen we ook nog wat regelen met een belastingdienst om even te wachten met het innen van belastingen. Of met de bank, dat we zeggen van joh, we zijn niet bezig om het goed op te pakken met de ondernemer. En de bank zegt, we vertrouwen ondernemersklankbord. Bestaat al 42 jaar, een degelijke organisatie. Ja. We geven jullie even tijd om orde op zaken te stellen. U geeft wat overzicht en lucht, als ik het zo ook hoor van u. Absoluut. Nu is het natuurlijk altijd, lijkt me dat een persoonlijk drama als je failliet gaat. En dan zie je waar je keihard aan gewerkt hebt, zie je in rook opgaan. Macro-economisch hoor ik, en ga ik dan ook even vragen aan Hugo Erken van de Rabobank. Hoor ik wel eens van, ja, wacht even, bedrijven die failliet gaan, dat is helemaal niet zo slecht voor de economie. Hoe ziet dat nu, meneer Erken? Nou, dat klopt inderdaad. Kijk, ik ben het helemaal eens hoor. Voor een individuele ondernemer is het natuurlijk faillissement kan echt ontzettend verstrekkende gevolgen hebben. Niet alleen financieel gezien, maar ook psychologisch heeft dat natuurlijk een enorme impact. Vanuit de macro-kant, dat klopt, als je puur kijkt naar, en dat noemen ze dan met een duur woord, creatieve destructie. Hè, dat is al eigenlijk een term die al heel lang geleden door Schumpeter in het leven is geroepen. Waarbij eigenlijk kapitaal en arbeid vrijkomt in onrendabele delen van een economie. En die zoeken dan een nieuwe bestemming richting eigenlijk meer productievere segmenten van de economie. Waardoor dus die economie zichzelf als het ware vernieuwt en ook productiever wordt en weer verder kan gaan groeien.